مقاصد لباس۔ قرآن حکیم نے لباس کے مقاصد کی توضیح اس طرح فرمائی ہے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 29 ہے، شاید یہاں پہ پرنٹنگ کا تھوڑا ایشو ہے۔ سورہ اعراف کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور وہ موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس وہ خیر کا حامل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے تاکہ بنی آدم اسے یاد رکھیں۔ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقصدیت کے لحاظ سے لباس کی تین اقسام ہیں، اور ان کی تفصیل اس طرح ہے۔ پہلی قسم آیت کریمہ میں لباس یواری سوآتکم سے عبارت ہے کہ وہ لباس جو جسم کے ان اعضاء کو چھپائے جن کا برہنہ کرنا شرعی اور معاشرتی رویوں میں قبیح ہے۔ وہ اعضاء مرد کے لیے گھٹنوں سے ناف تک، اور عورت کا پورا جسم سوائے دو ہاتھ اور چہرے کے۔ جسم کے ان اعضاء کا ستر واجب ہے، یعنی چھپانا واجب ہے۔ لباس کی یہ قسم انسان کی لازمی ضرورت ہے، اور عبادت باری تعالیٰ کا تحقق اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ لباس کی دوسری قسم آیت کریمہ میں لفظ ریشن سے تعبیر کی گئی ہے، یعنی وہ لباس جو جسم کے حسن اور رعنائی کو قائم رکھنے کے لیے پہنا جائے۔ لباس کی یہ قسم حسن اور رعنائی کی تکمیل اور اس میں اضافے کی خاطر پہنی جاتی ہے، اور معاشرے میں عزت اور وقار کے قیام کے لیے زیب تن کی جاتی ہے۔ اس قسم کا لباس معاشرے اور سماج کے تقاضوں کی مناسبت سے مختلف شکلوں میں ہوتا ہے۔ لباس کی ان ہر دو اقسام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مواد یعنی نباتات سے کپاس اور دوسرے ریشے وغیرہ، اور حیوانات سے اون وغیرہ مہیا کر دیے ہیں۔ مفسرین کرام نے انزلنا علیکم لباسن کا مطلب بیان کیا ہے، یعنی آدم اور حوا کے نزول کے ساتھ لباس بھی نازل ہوا تھا کہ ان کا لباس نسل انسانی کے لیے نمونہ بنے۔ اس میں ایک قول یہ ہے کہ ہم نے لباس کی صنعت گری اور اس کی کیفیت الہام کی ہے تاکہ انسان اپنے لباس کی وضع قطع اپنی ضرورت اور آرائش کے لیے خود کر لے۔ چنانچہ لباس کے لیے ایسے مواد کا مہیا کر دینا جس سے یہ تیار ہو سکے، اس کے علاوہ انسان میں لباس کی خواہش ودیعت کر دینا، پھر اسے تیار کرنے کی سمجھ عطا کر دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور علم کی ناقابل انکار دلیلیں ہیں۔ لباس کی تیسری قسم تقوی کا لباس ہے، جو آیت کریمہ میں لباس التقوی ذالک خیر کے الفاظ میں بیان ہوا ہے، یعنی تقوی کا لباس زیب تن کر کے انسان تکبر اور تفاخر کرنے کے بجائے اپنے رب کی رضامندی کو ملحوظ رکھے۔ لباس حلال کمائی سے حاصل کیا ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص 10 درہم کا کپڑا خریدے اور ان دراہم میں 1 درہم بھی حرام کمائی کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی فرض یا نفلی عبادت قبول نہیں فرمائے گا، اور نہ اس کی صرف و عدل کو شرف قبولیت بخشے گا۔ جبکہ جسم کی زیب و زینت کے لیے لباس پہننا جائز اور مستحسن ہے، تاہم لباس میں ایسی سادگی پسندیدہ ہے جس سے تقوی اور ورع کا اظہار ہوتا ہو۔ لباس سے شہرت مقصود نہ ہو، اور کسی غیر مسلم قوم سے لباس اور حیثیت میں مشابہت نہ ہو۔ اس بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو داؤد میں موجود، کہ جس نے شہرت کا لباس پہنا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے یہی لباس پہنائے گا، پھر اس میں آگ لگا دے گا، اور جو شخص اسی قوم کے ساتھ تشابہ رکھے گا وہ اسی قوم میں شمار ہوگا۔ اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ لباس اور جسمانی ہیئت اور وضع انبیاء کرام کے اسوہ حسنہ کے مطابق بنائے۔ امام بخاری نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلاد فارس میں مقیم مسلمانوں کے نام مراسلہ بھیجا کہ تم اہل شرک اور اہل کفر کے لباس اور حیت سے اجتناب کرو۔ لباس تقوی کو اللہ تعالیٰ نے ذالک خیر فرمایا ہے۔ دنیا کا قیمتی سے قیمتی لباس بھی اس کی خوبصورتی اور پائیداری کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب تک کوئی شخص تقوی کا لباس زیب تن نہیں کرے گا تو وہ ننگا ہے، اگرچہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اپنے رب کریم کی اطاعت سب سے بہتر لباس ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اس کے لیے ذالک خیر کے مشار علیہ لباس میں کوئی نصیبہ نہیں ہے۔ اسی لباس تقوی کو انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اجسام مبارک کے ستر کے لیے اختیار فرمایا ہے۔ ابو بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک دن ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اونی کمبل جسم پر پیوند لگے تھے اونی کمبل جس پر پیوند لگے تھے اور ایک موٹا ازار یعنی تیبند نکال کر ہمیں دکھلایا اور یہ بتایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ان دو کپڑوں میں ہوئی تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقصد آپ کی سادگی، تواضع اور شان فقیری بتلانا تھا اور یہ لباس تقویٰ کی پوری تصویر تھی۔ اللہ تعالیٰ کی اس سراپا لطف خطاب یعنی یا ایوہ المزملو اور یا ایوہ المدثرو میں اس طرف اشارہ ہے کہ لباس کی یہ شکل لباس تقویٰ کا مظہر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جب نیا لباس زیب تن کرتے تو جو دعا آپ پڑھتے وہ لباس کی مقصدیت کو واضح کرتی ہے، وہ مبارک دعا یہ ہے: تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس سے میں اپنا ستر چھپاتا ہوں اور اپنی حیات میں اس سے زینت اور تجمل تحمل زینت و تحمل حاصل کرتا ہوں۔ اس دعا سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لباس اوریانی لباس اوریانی کو اوریانی کو چھپانے اور زینت اور تحمل یا تجمل کے حصول کے لیے پہنا جاتا ہے۔ یہی لباس جس کے تانے بانے تقویٰ کے پاکیزہ تاروں سے بنے گئے ہوں، قرآن حکیم کی زبان میں لباس و تقویٰ ذالک خیر سے عبارت ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے کیونکہ وہ انبیاء علیہ السلام کا لباس ہے۔